तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझको चुन लो ना। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझको चुन लो ना। सुनो ना सुनो ना सुन लो दास्तां। ना सुनो ना सुन लो ना हम सफर मुझी को चुन लो ना।